Zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. W tym kapcie dla przedszkolaków od 45 zł z dostawą Smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 sierpnia, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Spalona kamienica w Poznaniu stanowi zagrożenie dla sąsiednich budynków, mieszkańców ewakuowano. Nowa szczepionka przeciwko grypie dla seniorów. Metro nie tylko w stolicy, podziemne pociągi za kilka lat mają pojawić się w Krakowie. Strażacy ewakuowali 14 mieszkańców budynku stojącego naprzeciwko spalonej kamienicy na Jeżycach w Poznaniu. Frontowa ściana zniszczonej przez pożar konstrukcji niebezpiecznie się przechyla. Według służb może runąć. Urządzenia monitorujące stan budynku, który płonął w weekend, wskazują odchylenia frontowej ściany. Jeśli się przewróci, spadnie na wyłączoną z ruchu ulicę i stojący naprzeciwko budynek. Jego mieszkańcy mogli w nim przebywać, ale idąc do domu za każdym razem musieli się legitymować. Część trafi teraz do zapewnionych przez miasto hotelowych pokoi, inni tymczasowo zamieszkają u znajomych lub rodziny. Spalona kamienica ma zostać rozebrana w ciągu miesiąca. Decyzję podjął inspektor nadzoru budowlanego. Prace rozbiórkowe mają się rozpocząć w poniedziałek. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, prawdopodobnie drona, który w poniedziałek wleciał w polską przestrzeń powietrzną z terytorium Ukrainy, nadal bez rezultatu. Dziś wojsko przeszukiwało rejon w ulicy Śniatyckiej w gminie Komarów Osada na Lubelszczyźnie. Jutro planuje wznowić poszukiwania. Niezidentyfikowany obiekt naruszył polską granicę w poniedziałek o 6.45, kiedy trwał zmasowany atak rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Obiekt około 7.00 zniknął z radarów. Najprawdopodobniej to dron kamikadze używany przez Rosjan podczas ataków na Ukrainę. Na nadchodzący sezon jesienno-zimowy przeciwko grypie została przygotowana specjalna szczepionka dla osób starszych. Zawiera większą dawkę antygenu niż dotychczasowe, mówi ekspert do spraw grypy profesor Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Będzie zawierała czterokrotną dawkę szczepionki normalnej. Będzie zawierała 240 mikrogramów w 0,7 ml. Ze względu na to, że w miarę upływu lat u osób starszych spada zdolność immunologicznej odpowiedzi. Na razie nie wiadomo, czy nowa szczepionka będzie refundowana dla polskich pacjentów. Dotychczasowe szczepionki dla osób 65+ są w całości refundowane, podobnie dla dzieci i kobiet w ciąży. Osoby między 18 a 65 rokiem życia mają 50% refundację. Wbicie łopaty pod budowę pierwszej linii metra w Krakowie nastąpi za 4 lata, zadeklarował w rozmowie z Polskim Radiem prezydent miasta Aleksander Miszalski. Dziś urzędnicy przedstawili wstępny plan i harmonogram prac związanych z budową podziemnej kolejki pod Wawelem. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica. Według założeń urzędników budowa pierwszego 6-kilometrowego odcinka potrwa od 5 do 6 lat i będzie kosztować 3 miliardy złotych, mówił Polskiemu Radiu prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. W tej chwili nie można mieć oczywiście gwarancji, że się uda, bo to nie zależy tylko i wyłącznie od Krakowa, ale również od instytucji, które będą nam wydawać różnego rodzaju pozwolenia, decyzje. No, będziemy robić wszystko, by jak najszybciej ten proces się rozpoczął, a później zakończył. Władze Krakowa liczą na wsparcie rządu oraz finansowanie inwestycji z dotacji unijnych oraz Banku Światowego. Pierwszy centralny odcinek metra w Krakowie będzie przebiegać z Bronowic do Nowej Huty. Przystanki powstaną m.in. w okolicach miasteczka studenckiego AGH, obrzeży Rynku Głównego, dworca kolejowego aż do Ronda Młyńskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sklepy w Japonii ograniczają sprzedaż ryżu. Sytuację opisuje portal Polskie Radio 24.pl. Ryż zaczął znikać z półek po ostrzeżeniach związanych z trzęsieniem ziemi, serii tajfunów i pogłoskach o trudnej sytuacji na światowym rynku. Eksperci donoszą jednak, że rynek ryżu na świecie ma się dobrze i jest bliski rekordowych zbiorów. O szczegółach Agata Król. Puste półki, na których wcześniej znajdował się ryż, zmusiły sprzedawców do wprowadzenia limitów. Japończycy zaczęli robić większe zapasy niż wcześniej, m.in. z powodu grożącego wielkiego trzęsienia ziemi, przed którym ostrzegała Państwowa Agencja Meteorologiczna na początku sierpnia. Sklepikarze mówią o niedoborach produktu na rynku i oczekiwaniach wobec japońskiego rządu, by zakazać eksportu ryżu, uznawanego na świecie za jeden z najlepszych. Wszystko to wpływa na cenę produktu, która w ostatnim czasie wzrosła o 18%, najwięcej od 20 lat, a to z kolei powoduje wzrost kosztów działalności, między innymi w sektorze gastronomicznym i turystycznym. Pani Karyżowa ma niewiele wspólnego z sytuacją na światowym rynku. Zbiory mają być bliskie rekordu i wynieść nawet blisko 528 milionów ton. Agata Król, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna i ciepła, minimalnie temperatura spadnie tej nocy do 15 stopni na północnym wschodzie, poza tym około 20. Od jutra upalnie w całym kraju z temperaturą do 32 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po 22. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz. Dobry wieczór raz jeszcze. Przepraszam bardzo, czy lubi pan lato w Warszawie? Lubię. A może coś więcej? Lubię też zimę w Nowym Jorku. Czy lubi pan lato w Warszawie? Ja lubię i to bardzo. Zimy w Nowym Jorku nie doświadczyłam, więc pewnie nie mogłabym tej myśli tak rozwinąć. Mogę ją natomiast rozwinąć w inny sposób. Za nami mała muzyczna miniaturka Kościelskiego i przy okazji takie wprowadzenie do tego, co będzie się działo w tej godzinie białych szumów, bo z racji tego, że to są ostatnie wakacyjne szumy tego roku, postanowiłam, że w tej godzinie audycji posłuchamy muzyki końca lata i końca wakacji. No a skoro słyszę się z Państwem, nie słyszę się z Państwem właśnie 31 sierpnia, to już muszę wyciągnąć na stół kartę z tym utworem. I co sobie mam powiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły dwie godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. Windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym sen. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów

taki mały urywek codzienności. Nieco szarej codzienności, a to się raczej z wakacjami nie kojarzy. Bardzo mnie ten utwór zawsze rozczula. Rozczula mnie głos Archiego Marshalla, bo to jest oczywiście wokalnie King Król, ale także rozczula mnie w zasadzie zwyczajność tej kompozycji. Empty and Silent to duet Mount Kimby, rzecz jasna. No to jest taki układ akordów, który znakomicie komponuje się z końcem sierpnia i z kończącymi się wakacjami. I my tematu jeszcze nie zmieniamy. Przed Państwem zespół Kwiaty. Jesteś jak koniec wakacji. Trochę strasznie jest usłyszeć takie słowa, ale jednak jak sobie odczarujemy koniec wakacji, to już tak strasznie nie jest. Wszystko można oswoić. Koniec wakacji również. Proszę sobie wyobrazić te wszystkie kolory, które nas czekają, temperatury, przy których da się oddychać. Naprawdę będzie pięknie. Pięknie będzie również muzycznie, już za moment. Skoro gitary nam wybrzmiały, to niech tych gitar wybrzmi jeszcze więcej. Ten utwór, jak się domyślam, całkiem dobrze Państwo znają. The Last Day of Summer i The Cure. So easy, I never even tried. know if you knew what it meant to me. Beware the air, so clear. Oh, if you knew what it meant to me, anywhere but here. To jest właśnie recepta, jak świat się zmienia, jak zmienia swoje barwy i najpierw daje kolory, a potem szarość i zabiera tę wakacyjną beztroskę, to tę beztroskę można sobie wyobrazić, zabrać ze sobą z jakichś pięknych miejsc, można po prostu marzyć. Daydreaming, bardzo marzycielska kompozycja zespołu Dark Dark Dark, pojawiła się na trójkowej antenie. Nie zliczę, ile razy towarzyszyła mi podczas spacerów. Absolutnie piękne dźwięki pianina, naprawdę pięknie nieoczywiste. I właściwie marzyć będziemy nadal, ale tym razem przeniesiemy się myślami do wspomnień z dzieciństwa, a właściwie posłuchamy wspomnień Alice Phoebe Lou, dla której dzieciństwo pachnie jak Fynbos. Thank you. stone place to build pathways in the sand. There was a magical feeling surrounding that land. A mystical feeling surrounding that land. And I'd call upon my mother with the fire blaze. My memories of pain are a haze, but I can still smell the faint voice after a night's rain, and the fairies and the magic that blossom from our braids. And there's a child in the treetop. Is she still me? My heart opens as the swing drops. I've got bruises on my knees, and I look up into the ether, sunset and the breeze. Nothing has made me quite as happy as my home, my home. Dla mnie wspomnienia z dzieciństwa to jest, są na przykład czereśnie z rodzinnego sadu jedzone tonami. To jest zabawa na podwórku do późna, aż się zrobi ciemno, bo potem to już trochę strasznie. Ale to też jazda na rowerze przez pola, przez piach, do sklepu po słodycze, bo czego się nie robi dla słodkości. A dla Alice Phoebe Lou, no to na przykład zapach fynbo z podeszczu, huśtawka czy siniaki na kolanach. Bardzo ładny zestaw wspomnień i to jest swoją drogą bardzo ciekawe, że siniaki na kolanach zazwyczaj jednak kojarzą się pozytywnie. No dobrze, to kolejny piękny kobiecy głos przed nami i znowu słów parę o powrotach właściwie, o powrotach do miasta. Back in Town i Florence and the Machine. Town, why don't we go out to that 9th Street diner cause it's always the same. I came for the pleasure, but I stay. Yes, I stay for the pain. Lit up like a movie scene, that halogen glow. And if you get spat on, that's just your big city baptism. You're the star of the show. Back in town, why don't we go out and never go to sleep? Through wild dreams, I'll let them pile up on the streets. I thought that I was here with you. It was always just an empty room. Cause it's always the same. I came for the pleasure, but I stayed. Yes, I stayed for the pain. No, przepiękny jest ten utwór. Jeden z moich absolutnych ulubieńców z repertuaru Florence and the Machine. Tak dzisiaj zapowiadałam, że będą w szumach muzyczne rocznice, więc jest i ona, kolejna. No właśnie, rocznica i dzisiejsza solenizantka Florence, która dzisiaj po raz kolejny kończy 18 lat. Zapowiadałam też tydzień temu, że pojawi nam się pewien utwór, tak w temacie końca lata i końca wakacji. Utwór, w którym wybrzmiewa samplowany fragment kompozycji Parę pytań Andrzeja Dąbrowskiego. Kompozycji, która tydzień temu wzbudziła duże ożywienie wśród trójkowych słuchaczy. Oto więc jest i on. Pejzaż i ostatni dzień lata. nigdy już nie wróciło. Po raz kolejny w Białych Szumach Andrzej Dąbrowski, ale tym razem samplowany przez Pejzaż. Ostatni dzień lata.